Molt benvingut tothom de nou, una vegada més, a Country Radio Estel i a Ràdio Principat de Bellnou. Us parla Rafael Corbé. Anem a gaudir d'aquests gairebé 60 minuts amb la típica música americana, el que ens aporten grans artistes de totes les edats, de tots els gèneres musicals, sempre vinculats amb el country and western. Una edició del Club del Country per Ràdio Estel des del 1987. Aquest programa us acompanya sempre al vostre costat. Comencem amb un àlbum de 2014 amb la música de Feral Mouth. L'àlbum que escoltarem portava el nom de Nelson's Country i això és el Nelson's County Breakdown. Excepcional, un disc que es va editar el passat mes d'agost de 2014 amb aquest estil tan bo de bluegrass i de música més moderna. És un ritme energètic, vibrant. Aquesta és la peça que fan servir també per obrir els seus concerts. De fet, és l'àlbum de debut d'aquesta banda de Norwich que es diuen Nelson's County i que ens aporten el Feral Mouth. D'aquesta manera, ells han començat amb el seu disc. Nelson's County van publicar una demo amb tres cançons i una en directe, que es va publicar el 2013, i després aquest sextet d'excepcionals músics ens han portat un altre disc, el seu primer, com hem dit, aquest disc de debut. Learn a Little. Escoltem una segona peça d'aquest àlbum, El Club del Country. Oh, so quiet. finally coming creeping with a wild and wicked grin, and calmly sweep up all my plans and then just throw them to the wind. Stays the same, it seems like everyone I know found once they finally got to hold it that they couldn't let it go. How about trying to learn the game instead of trying to change the rules? It's what you want that makes you weak, and beg and grab and look a fool. In the end, what you're stuck searching for, you ain't never gonna find. Know what you're looking for, and out there it's just pictures in your mind. From your hands. There ain't no way you can run and think that time ain't on your heels. When you find life's too short to find it, you'll settle up and make a deal. Música d'aquesta formació de Feral Mouth i el seu àlbum de debut, aquest de Nelson's County. De fet, ells provenen del comtat anglès de Norfolk, de la ciutat de Norwich, i cal ressaltar i recordar que és la terra del vescomte Nelson, Horatio Nelson, que va ser un comandant naval britànic prou conegut, i d'aquí ve el títol d'aquest disc. Norwich va ser durant molts anys una de les ciutats més importants d'Anglaterra. De fet, fa 1000 anys enrere era la segona població més gran de tota Anglaterra després de la ciutat de Londres, i va ser la capital del comtat més habitat d'Anglaterra fins l'arribada de la Revolució Industrial, un lloc també molt musical. Ells venen d'aquí i per això avui els hem escoltat. Són la banda Feral Mouth des d'Anglaterra amb aquest àlbum Nelson's County, que el passat mes d'agost els va fer debutar d'aquesta manera al món de la música enregistrada. A nivell oficial, diríem, tot i que ja feia temps que aquest sextet ens portava molt bona música en directe i amb aquella demo que us hem parlat. 100 Kinds of Lonely, Feral Mouth. Thank you. found out it's just a dream. I found out it's just a dream. Found out it's just a dream. Hem començat a Country Radio Estel i a Ràdio Principat amb la música de Feral Mouth i continuarem recordant un àlbum, això sí, no ens movem de l'actualitat musical perquè és un àlbum contemporani, és del 2010. Recordarem un parell de singles i un tema que es trobava en directe en la versió deluxe d'aquest àlbum de Gary Allen, l'anomenat Get Off on the Pain. Gary Allen és un cantant nascut el 5 de desembre del 1967, ho va fer a La Mirada, a l'estat de Califòrnia, té actualment 47 anys en el moment d'enregistrar aquest espai i va debutar amb l'àlbum Use It Hard for Sale, realitzat el 1996 per Decca Records. Algunes de les seves cançons han estat fantàstics, números 1 com Man to Man el 2002, Two Little Boys el 2003 o Nothing on But Radio el 2004. El seu darrer número 1, el Every Storm Runs Out of Rain el 2012. Avui ens centrarem en aquest àlbum del 2010, aquest anomenat Get Off on the Pain, un disc que va ser un número 2 a les llistes americanes d'àlbums, editat el 9 de març de 2010 també a càrrec de MCA Nashville i que va produir 3 senzills a les llistes americanes. El primer d'ells va ser el tema anomenat Today, una cançó que va arribar al número 18 a les llistes dels Estats Units, una cançó composta per el magnífic Bruce Long al costat de Tommy Lee James. Today, he told her that he loved her, put a ring around her finger, and promised her forever together. Today, she smiled for all the pictures, and he was right there with her, making all the memories without me. And it hurts to say this out loud. Looks like she's really gone now. Today is the happiest day of her life. I should be happy for her today. Tell me why are these tears in my eyes? I know I should be happy for her, but I've lost everything. I've lost everything I've ever wanted today. Today, I thought about the moment could have said I loved her and promised her forever together. Today, today it really hit me that she don't really miss me. She's found a new beginning and I'm wishing I had one more chance. God knows it's too late for that. Today is the happiest day of her life. I should be happy for her today. So tell me why. Everything, I've lost everything I've ever wanted today. Everything. everything I've ever wanted. Today he told her that he loved her, put a ring around her finger. Després d'aquest Today es va extreure un segon senzill a les llistes americanes, va ser el Get Off on the Pain, el títol del disc, que va arribar també a ser un número 18, exactament igual que el primer, i un número 101 a les llistes generals americanes. Aquest àlbum possiblement és el que menys èxit ha tingut a nivell de llistes, estem parlant dels que ha publicat Gary Allan fins ara. El tercer senzill es va publicar un xic després, va ser el Kiss Me When I'm Down, un senzill editat el 27 de setembre de 2010, una cançó composta per Andrew Dorff, Josh Kerr i Chris Tompkins, sota la producció de Gary Allan, de Greg Dorman i de Mark Wright. Aquest va ser un senzill de menys, va arribar a ser un número 38 a les llistes americanes, però avui també el volem recordar a Country, a Radio Estel. It's been a year since last weekend when you swung by with an old friend, carried out our future box by box. A stack of mail, a tube of toothpaste, an empty Zeppelin 3 CD case. Still a few things here that you forgot. They're just a bad excuse, just something I can use to call you. Come on over, drink my wine, waste my candles, waste my time. Tell me lies I won't believe, just don't. Kiss me when I'm down. The bar you're in sounds like it's crowded, people laughing, people shouting, but where you gonna go at closing time? Well, just pay your tab and I'll pay your cab. Kiss me when I'm down. Oh, kiss me when I'm down. Kiss Me When I'm Down, tercer i darrer senzill que es va publicar d'aquest disc. L'àlbum es va editar posteriorment amb una edició de luxe que incluïa un tema nou que es deia Long Summer Days i tres temes en directe que van ser enregistrats al House of Blues de Chicago el 2009. D'aquests tres temes en directe n'escoltarem un, el Watching Airplanes, que havia estat editat anteriorment amb un altre dels àlbums de Gary Allen el 2007, del Living Heart, del qual va ser el primer senzill i que havia sigut un número 2. Escoltem-lo en directe des de Chicago, aquest tema de Gary Allen, Watching Airplanes. Why you don't love me anymore? Hey, I'm just sitting out here watching airplanes. El directe de Gary Allan amb aquest Watching Airplanes des de la versió de luxe d'aquest Get Off on the Pain del 2010. Seguirem a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, i encara estic dins l'actualitat musical perquè amb un altre àlbum publicat el 2014, en aquest cas el disc d'una noia que ja ens havia servit mitjançant les xarxes socials de més d'una versió de grans temes. Jo recordo especialment la que va fer de la Crazy de la Patsy Cline. Estic parlant de la Keegan Nolan dins el gènere de la música country, però amb els gèneres del country rock, country acústic o el outlaw country. Ens ha portat bons temes amb els darrers anys i sobretot també amb el seu àlbum, aquest que ens presentava, el She's Country Fired, de la que podem escoltar bones cançons. M'agrada molt un escrit que ella mateixa fa amb el disc i que diu el següent: hi ha regles en la música country. Treballes dur, caus a terra i t'aixeques tu sola. Segueixes la fórmula establerta, dius sí senyor i dius no mama. I també somrius a través d'aquest somriure, d'aquesta dentadura tan maca que tens, quan ells et tanquen la porta davant dels teus somnis. Però això no t'importa. No hi ha manera. Tu continues endavant. I al final ho aconsegueixes. Sembla que ella ho ha fet. Keegan Nolan, Ain't Too Fat to Be a Good Girl. Sometimes establert a Nashville, tot i que crec recordar que ens proper de Vermont és Keegan Nolan amb aquest She's Country Fire. L'àlbum i, per exemple, també el tema que dona nom amb aquest disc. Doncs acabes d'escoltar un parell de temes d'aquest disc de Keegan Nolan, Ain't Too Bad To Be A Good Girl i She's Countlight. Seguim amb veus femenines, però en aquest cas un dels àlbums. Ja fa temps que vàrem avisar que de tant en tant aniríem recordant discos LPs de la discografia de Tammy Wynette. En aquest cas li toca el torn amb un disc publicat l'any 1973. Déu-n'hi-do, amb el Kids Say the Darnest Things, un àlbum publicat per Epic Records i que ens va portar un sol senzill, que va ser un número 1 a les llistes americanes de música country, precisament la que donava nom amb aquest disc, una cançó escrita per Billy Sherrill i Glenn Sachon, des d'aquest àlbum realitzat al mercat el març del 1973. És una peça que no s'havia realitzat mai d'aquest àlbum, en el qual hi havia cançons que sí que s'havien publicat. Kids say the darndest things. Have you ever listened close to the games they play or the little songs they sing? Last night dressed up in high-heeled shoes and wearing my four-year-old said, I want a divorce. Now where did she hear that? Kids say the darndest things. Have you ever listened close to the games they play or the little songs they sing? Someone on the phone, don't you call me, you're here no more. alone. Kids say the darndest things. Have you ever listened close to the games they play or the little songs they sing? You never know what they learn at school or what they're thinking of. My first grader just said a four-letter word, and it sure wasn't love. Kids say the darndest things. Have you ever listened close to the games they play or the little songs they sing? Kids say the darndest things. Peces que s'havien editat anteriorment com el Divorce, I Wish I Had a Mommy Like You, Overtime Story es trobaven dins aquest àlbum, juntament amb d'altres cançons que prèviament no havien estat realitzades al mercat discogràfic, com aquest Kids Say the Darnest Things, és un tema del qual després s'extrauria una sèrie de programes americans de Bill Cosby que pels anys 90, si no recordo malament, ara mateix la memòria falla. Aquest va ser l'únic senzill extret d'aquest disc a càrrec de Tammy Wynette, de la Virginia Wynette Pugh, que va néixer el 1942 a Mississippi i ens va deixar el 1998. Escoltem una altra de les cançons mai realitzades, o sigui, no publicades anteriorment, d'aquest disc, que era la cançó anomenada Listen Spot. A conversation caught my ear. I wish I hadn't heard. My little boy said, listen, Spot, but don't you bark a word. Daddy's got a girlfriend, but he can't let Mommy know. And nights like this, when he's not here, but listen, Spot, I saw him wash the lipstick from his shirt. Then he told Mom the car broke down and it was grease and dirt. But only lips can make red prints shaped like an engine's bow. But listen, Spot, tell Mom he don't want her to know. So listen, Spot, don't even bark. It's time we got to sleep. We said our prayers and we prayed hard for Daddy not to eat. Let's pray like it's a bone we found and bury it tonight. But listen, Spot, don't dig it up or everyone would cry. Hem escoltat la música de Tammy Wynette, recordant-la des del 1973, i ara escoltarem excepcional música, però des del 2014. Ara no us espanteu, perquè és un dels personatges més grans de la història de la música country. Per moltíssima gent és el més gran, incloent amb mi, és un dels més importants que han existit. Ell és George Strait. Va publicar el 2014 un àlbum en directe que es deia The Cowboy Rides Away Live from the AT&T Stadium, un àlbum enregistrat el 7 de juny de 2014, records amb el darrer dels concerts del seu tour, del Cowboy Rides Away Tour. Va ser el 7 de juny de 2014 a la ciutat d'Arlington, a Texas. 104.793 persones van assistir amb aquest concert, que es considera l'assistència més gran per un show, només per un show, amb un estadi dels Estats Units. Gent diversa el va acompanyar amb aquest concert, com Vince Gill, Jason Aldean, Vuva Strait, Eric Church, Sheryl Crow, Martina McBride, Faith Hill, Alan Jackson, Miranda Lambert, Kenny Chesney i un munt de gent que es va reunir per una cançó amb la qual gairebé tancava aquest concert. De fet, ho feia amb el Cowboy Rides Away, però abans sonava el All My Exes Live in Texas, un tema que cantava George Strait al costat, atenció, de tot un elenc importantíssim. La cançó de Sanger, Dee Schaefer i Linda Schaefer la cantaven Jason Aldean, Ray Benson, Kenny Chesney, Eric Church, Sheryl Crow, Vince Gill, Faith Hill, Alan Jackson, Miranda Lambert i Martina McBride. Push her broom, a sweet Eileen in Abilene. She forgot I hung the bell. And Addison's in Galveston somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temples, got the law looking for me. All my exes live in Texas. Texas is a place I dearly love to be. But all my exes live in Texas. That's why I hang my hat in Tennessee. Texas is a place I dearly love to be. But all my exes live in Texas. És com si en català diguessin que totes les meves ex em viuen a València i per això jo penjo el meu barret a Girona, per exemple, ja que hi soc. És una de les més grans cançons de sempre, divertida, interessant. George Strait va fer un magnífic treball amb aquest All My Exes Live in Texas. Diversos artistes, com us hem comentat, l'acompanyaven amb aquest tema gairebé al final del Cowboy Rides Away, aquest tour que ens portava el 2014. D'aquest DVD editat, destaquem un duet d'una cançó conegudíssima, el Jackson, amb Martina McBride. Well, look who's here. Hey, Martina. Hey, peppers sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Go play your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Get cold in Jackson. Go comb your hair. Honey, I'm on a snowball, Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, turn loose of my coat. Yeah, I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you around. Dues meravelloses en veus juntes, en George Strait, en Martina McBride, amb Jackson. Del mateix disc, i tanquem el seu record, George Strait amb en Bubba Strait, seu nano, Arkansas Jeff. About two or three years ago, I guess it was, I was down at the ranch and I got a phone call from my son Bubba. And he said, hey dad, I think I wrote a pretty good song. And he started playing it for me over the phone, and I thought it was a great song, and I recorded it, and here he is gonna help me sing it. This is Bubba. It's called Arkansas Babe. He rode up on a winter day, steam rising off a street face bay. Said you probably know my name. If you don't, it's Arkansas Dave. He talked 15 years ago and how he got the bay he rode. He said he killed a man in Ohio. First man he killed, first horse he stole. It was a long road for Arkansas Dave. Shot and left him where he lay. He said he'd never forget that winter day. He rode off on the street face bay. Yeah. I stood up and I shook his hand. Told no one that I knew this man. Started thinking of a plan about how I'd deal in his last hand. It didn't take him long to come on well. He jumped up and gunned two men down. Ran outside nowhere to be found. I hit out with my 44, and when he walked back through the door, I shot till I could shoot no more. They threw the ball, fell to the floor. It was the end of the road for Arkansas Day. I shot and left him where he lay. No, I'll never forget that winter day. I rode off on the street face bay. No, I'll never forget that winter day. I rode home on Daddy's street face bay. A Kansas Dave, la cançó de George Strait amb el seu fill Bubba, que permet una veu, sincerament, també magnífica, i és un gran compositor, com es demostra amb aquesta cançó. Tanquem la paradeta. Salutacions de Rafael Corbí. Acabem amb el Club del Country, Country Radio Estel i Ràdio Principat, i ho fem amb una darrera cançó. 13 setmanes a la llista, 3 la setmana passada, número 1 aquesta setmana als Estats Units, el Country Breakout Chart. És la cançó de Kenny Chesney al costat de Grace Potter, que es diu Wild Child. A reveure, fins la propera. Looks like a roll in a thrift store dress. Keeps my heart and her hair a mess. She goes where the wind suggests she goes. Who knows? Got a spirit that can't be tamed. She's a calico pony on an open plain. I know I'll never be the same no more, for sure. She's a wild child, got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free. So alive, I'd break my heart, but God, she drives me wild child. Never heard of her favorite band unless she'd been to Bonnaroo or Burning Man. She's Penny Lane in a Chevy van. She loves to love and she loves me. Wild child, got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free. So alive, I'd break my heart, but God, she drives me wild child. She'll be here until she runs. Some just have chased the sun. She's a wild child, got a rebel soul with a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free. And so I'd break my heart, but God, she drives me wild child. A kaleidoscope of color in her mind child. Touch of crazy hides behind her wild sound. So simple yet experimental, innocent but still a little wild child.